laten we speciale laptops bouwen die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels of in de Coolblue app. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Nu bij Coolblue Zakelijk. Werk overal veilig met de zakelijke Lenovo ThinkBook en ThinkPad laptops. Bestel ze op coolblue.nl. Tijdens een exclusief diner delen 5 bekende Nederlanders hun meest gênante momenten. Daar was ineens een stripper. Maar wie spreekt de waarheid en wie zuigt alles uit zijn duim? Dit is echt het meest gestoorde diner ever. Een avond vol intrige, list en bedrog. Je ziet het in Het Diner. Zaterdag om 9:30 op 6. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Jouw project voordelig aanpakken? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot de bouwmarkt met de laagste prijzen. Hornbach, er is altijd iets te doen. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. 538 Nieuws. 8 uur. In de oorlog met Iran zijn veel meer Amerikaanse soldaten gewond geraakt dan tot nu toe werd gedacht. Het zijn er 150, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Het Amerikaanse ministerie van Defensie had het eerder over 8 ernstig gewonde militairen. In het water in Dordrecht werd vorige week een voet gevonden van de vermiste tiener Joran. En nu blijkt dat daar vorige maand nog een voet is gevonden op dezelfde plek. Die was van een vermiste vrouw van 75. De politie noemt het puur toeval en denkt dat het komt door de stroming. Ze gaan niet uit van een misdrijf. De man die is opgepakt voor 2 verkrachtingen in Zuid-Holland is een dakloze. Hij komt uit Hoekse Waard en woonde af en toe in een opvang in Spijkenisse. De 2 vrouwen werden afgelopen weekend in hun eigen huis verkracht. De man werd later opgepakt toen hij inbrak op een industrieterrein in Lelystad. De nieuwe trainer van Ajax, Oscar Garcia, denkt dat hij snel dingen kan veranderen. Ajax staat nu 5e en dat is niet de plek waar we horen te staan, zegt hij op de website. Hij wil gaan voor plek 2. Garcia is zondag aangesteld, nadat Fred Grim aan de kant werd gezet. Vanavond nog een bui, vannacht op de meeste plekken droog. Maar morgenochtend weer veel regen. Daarbij staat er ook veel wind. In de middag weer zonnig en het wordt rond 10 graden. En dat was het nieuws op 538. Dank. 3:08. Goedenavond. Verse verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging die zij melden en die is op de A27. Utrecht naar Gorkum tussen Noorderloos en Gorkum om precies te zijn. 9 minuten nog, dat komt door een auto met pech. Het was dik een half uur, dus het lost langzaamaan op. Dan de controles. De A2 Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg bij 94.3. En de A2 Den Bosch naar Utrecht, andere kant op bij Zaltbommel 100.4. De A6 Lelystad-Muiderberg bij Naarden 43.6. De A10 de Zeeburgertunnel richting Amsterdam-Noord bij 4.1. De A12 Zoetermeer naar Gouda bij Blijswijk 19.3. A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen 20.8. De A16 Breda-Dordrecht bij Prinsenbeek 59. A27 Almere-Hilversum bij Blaricum 107.5. A28 Groningen-Assen bij Tienaarlo 184.6. En de laatste, de A73 Venlo-Venraai bij Orlo 59.4. Je zaterdagavond is pas compleet met de allergrootste hits. Maar herken jij ze ook in een ander jasje? In

rise to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights. Your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, do your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jamma, jamma, jamma, kiss the daddy body. Chama, chama, que se dá revariga. Sapphire op 538. Ja, ik geef jou driekwart van het feitje, een paar puntjes, drie antwoordmogelijkheden. En jij moet dan even kijken waarvan je denkt welke van die drie op de puntjes terecht moet komen. Dan maak je kans op een 50 prijspakket. Dus het is een kleine moeite voor een relatief grote beloning. En het feitje van vanavond ging over relaties. Want de gemiddelde man in een relatie, is uit onderzoek gebleken, is na 26 minuten al helemaal klaar met A, samen uit eten gaan, B, samen shoppen of C, samen seks hebben. Het heeft een hoop losgemaakt, dit feitje, in de inbox van de 538-app. Even wat berichten erbij pakken van Kars bijvoorbeeld. Waar zijn mannen met 26 minuten gemiddeld klaar mee? Dat is de vraag, ja. Met seks? Nee, ik denk de gemiddelde man 10 minuten. Oh, zegt een man. Vond ik wel opvallend. Isabelle? Met seks hebben natuurlijk. Ja. Want een man is nog redelijk snel klaar. En heeft er geen 26 minuten voor nodig. Nou, alle mannen hier overeen kan nog zo worden. Kevin, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wij worden hier een beetje in een hoek geduwd door al die vrouwen die berichten sturen van seks zal het wel niet zijn met z'n 26 minuten. Slechte reclame. Slechte reclame voor het manschap, inderdaad. Hey, luister, de gemiddelde man in een relatie is na 26 minuten al helemaal klaar met A, samen uit eten gaan, B, samen shoppen of C, samen seks hebben. Ik heb jou even gebeld omdat jij een hele analyse hebt gestuurd via de F van 538. Ja, dat is een beetje afhankelijk van het... Van hetgene wat je gaat doen. Ja, want stel het is uit eten gaan. Dan zeg jij, uit eten gaan. Het hangt er een beetje vanaf inderdaad waar je heen gaat. Bij een frietent ben ik er wel klaar mee. Binnen een paar minuten. Tuurlijk, ja. En shoppen, hoe lang hou je dat vol? Ja, ik denk nog geen 5 minuten, joh. Nog geen 2,6 minuten liet je net al weten inderdaad. 2,6 denk ik, ja. En jouw analyse over seks vond ik ook wel mooi. Jij stuurde, seks, is dat niet onbelangrijk dit, maar is dat met voorspel en alles erop en eraan? Dan is 26 minuten vrij kort. Als het alleen maar ruw erin en eruit is, mag ik blij zijn met een kwartiertje. Ja. Ik ben blij dat mensen zo open zijn naar mij. Ik vind het zo fijn. Ja, kijk, het voorspel, dat is... Kijk, hoe meer voorspel je doet, hoe minder je zelf uiteindelijk hoeft te presteren. Ja, dat is wel waar. Voorspel is niet te onderschatten hoe belangrijk. Nee. Toch? Ja. Maar goed, ik kan met jou uren lullen over de edele kunst van het voorspel. Maar wat is nou het goede antwoord? Waar is de gemiddelde man in een relatie na 26 minuten helemaal klaar mee? Ik zou toch zeggen shoppen. Jij zegt toch shoppen? Dan ben ik 26 minuten nog heel... Dat vind ik nog heel lang. Dan moet jij een goede dag hebben, wil je dat volhouden, wil je zeggen? Nou, inderdaad, ja. Nou, het is goed, jongen, gepresenteerd. Ja. Volgens het onderzoek waaruit ik dit heb, is 26 minuten wel echt de max voor een man in een relatie als het op shoppen aankomt. Hij raakt na 6 minuten wel echt verveeld. Sterker nog, uit dit onderzoek blijkt ook dat 1 op de 4 mannen dan ook denkt van, weet je wat, ik ga gewoon naar huis en ze zoekt het verder maar uit. Die gaan gewoon en die denken, nou, ik kijk wel wanneer vrouw jouw lief thuis komt. Redenen voor verveling zijn onder andere het bezoeken van meerdere winkels, als in heel veel winkels. Wachten tot een partner eindelijk een beslissing neemt over een aankoop. En, dit is misschien wel de allerbelangrijkste reden, mannen krijgen gewoon honger. Nou ja, inderdaad. Toch? Herkenbaar, hè? Ja, heel herkenbaar. Even ter vergelijking, ook vrouwen gaan uiteindelijk een keer denken, het is mooi geweest met dat shoppen. Zij zijn nou ongeveer 2 uur pas beu met shoppen. Dus het is echt wel een groot verschil. Ja, ja, maar als ik ga shoppen, dan ga ik met een lijstje naar de winkel. Ja, naar de supermarkt. Ja, zij gaat er gewoon naartoe met het idee, ik ga shoppen. En dan gaat ze 25 winkels af. Ja, jij bent wel een ervaringsdeskundige, hoor ik hieruit. Ja, ja, absoluut. Helaas. Hey, weet je wat heel snel voorbij is? Of tenminste, wat niet zo lang hoeft te duren, laat ik het zo zeggen. Even graaien in de 58 prijzenkast, want dat mag jij doen. Oei, oei. Dus laat maar eens zien aan vrouw lief thuis hoe het dus ook kan. Dus kies leuk, kies ruim. Allemaal mooie dingen met ons logo erop. Je mag even graaien en dan sturen we dat zo gauw mogelijk naar je op. Oké, nou, top. Dankjewel voor je appje, dankjewel dat je luistert. En ja, mocht je nou morgen een van een laffe collega tegenkomen waarvan je denkt, ja, met wie moet ik dit nou bespreken? Kun je dit feitje gewoon gebruiken? Ja? Ik hoop alleen maar dat mijn vrouw niet luistert nu. Nou, daar kun je het ook voor gebruiken, inderdaad. Doe de groeten. Fijne avond, jongen. Ja, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending. Hoi, hoi. Dit is de favorite van Sam Fender. Now let go of everything I ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't blame me.

met een beuker. Beautiful Places op 538. De 538 ochtendrun. Help Jeroen naar de 538 kilometer. Vandaag was dag 2 van die bovenmenselijke plannen die hij gesmeed heeft om in een week tijd 538 kilometer hard te lopen voor het Prinses Maxima Centrum. Maandag deed hij de 100 en vandaag deed hij de 100. En dat gaat hij woensdag, donderdag en vrijdag ook doen. En die laatste 38 doet hij dan in het Olympisch Stadion in Amsterdam tijdens de 538 ochtendrun. Het is onwaarschijnlijk. Het is echt niet normaal wat die Jeroen doet. En iedere dag krijgt hij mentale ondersteuning van mensen die even een stukje met hem meerennen. Als je het gezien hebt op TV 58, dan weet je waar ik het over heb. Zo niet probeer ik het een beetje te schetsen. We hebben hier een hele grote studio waarin twee loopbanden staan. Eén ervan is voor Jeroen. Die kunnen we na een week ook wel afschrijven, want dat ding is dan hartstikke versleten. En die andere is voor iedereen die een stukje mee wil lopen met hem. Terwijl hij met zijn 100 kilometer bezig is. En dat zijn bekende Nederlanders, dat zijn luisteraars en dat zijn ook discjockeys. En vandaag was ondergetekende aan de beurt om even 5,38 kilometer met hem mee te rennen. Ik zal je even laten horen hoe dat klonk. Luister mee. Je hebt een ontzettend leuke meeloper. Ik wil eigenlijk even van je weten, je ziet het echt ook zo leuk. Ja, dat moest ik wel zeggen. Ja. Dames en heren, Martijn Lagro! Hey! Hoe gaat het, Tines? Ja, op zich wel goed. Jij vroeg aan Jeroen wat nou zijn grootste valkuil is. Dat ik tegen hem aan zit te lullen. Want ik wil alles weten over wat hij meemaakt. Wat hij geeft. Maar hij staat een gesprek te voeren terwijl hij dit doet. Ik vind het fascinerend. Ja, heel knap is dat, hè? Ja. Hey jongens, onwijs veel succes en volg de beelden op TV 538. Applaus voor Martijn en Jeroen. Ja, dat was bij Mark in de show. Vanmiddag was dat tussen 2 en 4. Ja, ik ben sinds 1996 geen meeloper meer genoemd. Maar in dit geval vind ik het allemaal prima natuurlijk. Dat snap je wel. Wil je doneren en Jeroen financieel ondersteunen? Dan kan dat via 538.nl/tikkie. Dat gaat allemaal richting het Prinses Maxima Centrum. Wat daar binnenkomt op die betaallink. En wil je hem met woorden ondersteunen? Dan kan dat ook. Want ik begreep van Team Ochtendshow dat ze een plannetje hebben gesmeed om morgen zoveel mogelijk voicebericht voor Jeroen te verzamelen. Die hem dan... die ze kunnen laten horen, zodat hij denkt van yes. Hè? Mensen steunen me, mensen kijken met me mee. Dus als je Jeroen een hart onder de riem wil steken, spreek me wat in via de app van 538. Zorgen wij wel dat het bij Team Ochtendshow terecht komt. Dus als je dat wil doen, de app van 538 is je vriend. Morgenochtend om 6 uur start hij met zijn derde 100 kilometer. Dit is allemaal gekend. Check het via de radio en via TV 538. Antoni komt eraan tot het eind van mei. Dit zijn Mark Ronson en Amy Winehouse. Stop making a fool out of me.